آج بازار میں مارکیٹ میں چلے جائیں طرح طرح کے لباس، یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں۔ کیسے لوگ تھے وہ بھی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں گزارے کیے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئے، قدی جتاب النمار، ان کے پاس کپڑا تھا ہی نہیں، جانوروں کی کھال کو سوراخ کیا ہوا، گلے میں ڈالا ہوا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تصدقوا، تصدقہ کرو، ان کے پاس تو کپڑا بھی نہیں۔ آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے لاکھوں نعمتیں دی ہیں، اللہ کی قسم اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی اکیلے بیٹھ کے کہیں گے ہم اتنے اعمال نہیں کرتے نیک جتنی نعمت اللہ نے عطا کر رکھی۔ لباس دیکھتے ہیں جو سب سے اچھا ہو وہ خریدیں گے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، اصل لباس کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الایمان عریان، ایمان بے لباس ہے، وزینتہ التقویٰ، ایمان مزین ہوتا ہے جب انسان متقی بنے، ولباسہ الحیاء، جس نے اپنے ایمان کو لباس پہنانا ہے، ایمان کا لباس تو پھر حیا ہے۔ ہمارے تو آج اقدار ختم ہو گیا، آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کپڑا خریدتے ہیں جس سے نمائش زیادہ ہو، نہ عورتوں کو کوئی پرواہ ہے، نہ ساتھ جانے والے جو خرید کے دیتے ہیں ان کو پرواہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عورتیں آئیں، عورتیں عورتوں کے پاس آئیں، ذرا غور کرنے والی بات، بریک لباس پہنا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں تو تھیں وہاں، مرد تو نہیں، گیدرنگ تھے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، اگر تو تم مومنہ ہو تو مومنہ عورتیں اس طرح کا لباس نہیں پہنتی، وان کنتن غیر ذلک فتمتعن به، اگر تم مومنہ نہیں ہو تو پھر تم پہ کوئی پابندی نہیں۔ فیصلہ کر دیا، یہ جو بہانے بنا رکھے ہیں آج